بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی میں بال کمن کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرچوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے. اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے موت کے سوچنے کی فضیلت بیان فرمائی. سوچنے سے مراد موت کا سوچنا ہے. موت کو سوچے مرنا ہے, یہاں نہیں بیٹھے رہے, یہ بیٹھے رہنا, یہ بھی کہتے نہیں بیٹھے رہے. انہوں نے تصدیق کر دی میری, یہاں بیٹھے نہیں رہنا, مرنا, قبر میں جانا. آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں, شاید نیچے قبریں ہوں. کئی جگہ قبر پرانی ہو جاتی ہے, اوپر عمارت بنا دیتے, سڑکیں بنا دیتے. اس لیے زمین پر پاؤں رکھے تو سوچتے کہ شاید میرے پاؤں کے نیچے کوئی قبر, میں نے بھی یہیں آنا ہے نیچے, میں نے بھی نیچے آنا. کل پاؤں ایک کا سر پر جو آ گیا, یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا, بولا ترا سنبھل کے چلو راہ بے خبر. میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, پاؤں کے نیچے کسی سر کی ہڈی آ گئی تو وہ بولا, زبان قال سے یا زبان حال سے, زبان قال سے بولا. اللہ تعالی نے بولنے کی توفیق دے دی. جیسے ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن بولیں گے, کھالیں بولیں گے. انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء, تو کہ تم کیوں بولتے ہو, اللہ میں نے بلا دیا. انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء وہو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وما كنتم تستسرون ان يشهد عليكم سمعكم وابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم اپنے ہاتھ پاؤں سے تو چھپاتے نہیں تھے اپنے گناہوں کو کہ میرا ہاتھ نہ دیکھ لے میں کیا گناہ کر رہا ہوں, میرا پاؤں نہ دیکھ لے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں. ان سے تو آپ اپنے آپ کو چھپاتے نہیں تھے, اپنے گناہ کو چھپاتے نہیں تھے. آج یہی گواہی دے رہے ہیں, آج یہی تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اس ہاتھ سے یہ گناہ کی چیز پکڑی تھی, یہ پاؤں سے فلاں گناہ کی طرف چل کر گیا تھا. جی جی جی جی, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کس نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. اسی لیے سوچے کہ ایک دن مرنا ہے, کر لے جو کر رہے کرنا ہے, آخر موت ہے, موت تیار کھڑی ہے, قبر تیار کھڑی ہے. جی ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شیر بھاگا چلا آ رہا, وہ آگے آگے بھاگ رہا, کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملی. ایک کنواں دیکھا, سوچا کہ اس کے اندر لٹک جاتا ہوں شیر چلا جائے گا, باہر نکلوں لٹکنے کے لیے. کنارے پر گھاس تھی تو کچھ گھاس اکٹھی کی, اس کو پکڑ کر لٹک گیا. شیر بھی آ کر اس کنویں کے اوپر کھڑا ہو گیا, کب یہ نکلے کب میں کھاؤں. اس نے سوچا کہ نیچے چھلانگ لگا دوں. نیچے غور سے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا سانپ منہ کھولے دیکھ رہا ہے کہ کب یہ نیچے آئے اور میں اس کو کھا جاؤں. جی اب صرف سہارا ہے تو ناصر محمود صاحب صرف رسیوں کا ہے, گھاس کی رسیوں کا, گھاس سے رسی بنائی تھی اس کا سہارا. غور سے دیکھا تو اس کی جڑ میں دو چوہے ہیں, ایک سفید اور ایک کالا, وہ اس گھاس کو کھا رہے ہیں. تو سمجھ گیا کہ یہ سہارا بھی عارضی ہے, یہ چوہے گھاس کو کھا لیں گے تو میں نیچے گر جاؤں گا. اتنے میں اسی کنویں کے اندر عبد الرحمان صاحب ایک شہد کا چھتا دیکھا, اس میں انگلی لگائی, مزہ آ گیا. پھر لگائی. وہ چاٹنے میں ایسا مشغول ہوا کہ نہ سانپ کا ڈر رہا نہ شیر کا ڈر رہا نہ چوہوں کے کاٹنے کا ڈر رہا. یہ خواب اٹھ کر اپنے پیر صاحب کو سنایا کہ پیر جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا یہ تمہیں تمہاری زندگی دکھائی گئی ہے, موت شیر کی طرح تمہارے سر پر کھڑی, موت قبر سانپ کی طرح تمہارا انتظار کر رہی, یہ گھاس تمہاری عمر ہے, اس کے سہارے پر جی رہے ہیں, عمر تو گزر رہی ہے. کالا اور سفید چوہا یہ دن اور رات ہیں, دن رات گزر رہے ہیں, عمر کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ چپکے دم بدم عمر کم ہو رہی ہے, زیادہ نہیں ہو رہی. ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا 40 سال کا ہو گیا, یہ پتہ نہیں کہ موت کے 20 سال رہ گئے, 50 سال کا ہو گیا, 10 سال رہ گئے, 55 سال کا ہو گیا, 5 سال ہی رہ گئے. عمر تو کم ہو رہی ہے, زیادہ نہیں ہو رہی, عمر تو کم ہو رہی ہے دن بدن. ویسے برف پگھلتی ہے, آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جاتی. نئی برف چلی تھی تو ایک صاحب کو برف والا شربت پلایا کسی دکاندار, کہیں تو بڑا ٹھنڈا, کیسے ہو گیا ٹھنڈا؟ اس کا لو یہ چیز لے جاؤ گھر، یہ ٹھنڈا کرتی ہے. اس نے اپنے چادر کے کونے میں باندھ لی برف. پھرتا رہا بازار میں، سودا وودا خریدتا رہا. جب گھر پہنچا تو کچھ بھی نہیں، چادر گیلی ہے. اس نے اوف، یہ تو کوئی جن تھا، جاتے ہوئے پیشاب بھی کر گیا، جاتے ہوئے پیشاب کر گیا. عمر کم ہو رہی برف کی طرح، کم ہو رہی، کم ہو رہی، کم ہو رہی. اس عمر کو غنیمت سمجھیے، نیکی کر لیجئے، نیکی کر لیجئے، نیکی کر لیجئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.